وسمودا سموديان فما أبقى نبا في فاتنش منهم أحدا داغي ليوتن سموديان فما أبقى منهم أحدا با في فاتنش لدين يوتن طول حلات الخا يوتن فكفرين قدر وقوم نوح أو حلات قوم نوح عليه السلام الغي حلات الغي حلات من قبل بخوا بخوا دعا بيان وسموديان الغي حلات انهم دان نوح عليه السلام قوم شو كانوا ودير هم اظلم شغي ظلمكو دعادتنا وشي لسموديانو او دعادت فلنا ظلم زيادكو واطغى او اشد في طغيانهم وكفرهم واطغى سركشي كولا سركشو او فطغيان كي فسركشي كي او فكفر كي أغير هلاك تشو والمتفقات أرولي شيك لي دا أرولي شيك لي دا لوت عليه السلام وقول ورشا فغشاها پت كده دي لرب ما هاغ كانو هاغ عذاب غشا چه پتولي وشي من رميل بالحجار چه پا كانو باني ويشتل أغير پا كانو ويشتل أسي پت كل زمكا بي قنور راوالولا فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربك فكم نعمة ربان دي تتمارا تشك دي انعامات توقي اي جدال كون كيا اي جاحدا تقول انكار كي فكم انعامات ربان دي ايها الجاحد اي منكر تتمارا تشك فكم نعمة ربان دي تشك فكم نعمة ربان دي تشك دا انعامات دل الله ندي پیدا کری دا انعامات دل الله ندي در کری قص الله تعالى ورتوي هذا دا محمد صلى الله عليه وسلم نذير يرون كده هذا دا محمد صلى الله عليه وسلم نذير يرون كده من النذور الاولى دا غير دا پیغمبران اولى ونا ديخو يرون كده من النذور الاولى دا رسولان اولنونا آغا رسولان قوم يرولو قوم تے تخفیف ورکلو قوم لے بچکول يرولو اغی نمن آغا دا رسول پاکو دا آغا قبیلی دا پیغمبرانو ندے ولی تاسو نمن ای دیکھو نظیر دے يرون کے دے يرون کو پخوانو رسولانو نا ولی تاسو نمن ای دا رسالت دا خبرہ چی بچ پاتی شئی کنا افا عزفت العازفة عزفت تخویف لداخا اقتربت القیامت عزفت العازفة عزفة قریب شو اغرز قریبا عزفت العازفة قریب شو اغرز قریبا عزفة ورطولی ویو عزفة ورطولی زم الناس بعضهو مع بعضهو جفتی به بعضی خلق بعض سرا جفتی به بعضی بعض سرا سنگا عمل او انسان دا به جفتی اسی تو عمل لره ده پره ده بیت ده بیا به دا عمل او ده جورشی یو عابد او معبود اغا به جورشی دا عابد او دا معبود ده اوگو عزیفا ورطا زکی وی خواه عزفت العازفة قریب شو اغرز قریبا قریب شو اغرز قریبا دقا دتاسو با قریب کی یو بلتخا عمل با دی انسان سر قریب شی عابد با دی معبود سر قریب شی طول برا شیدی زیو شی لیسا لها بیشتی دی رضی لرا من دون اللہ ما سیواد اللہ تعالی نا نفس کاشفت نفس ظاہر ان کے نفس ظاہر ان کے نشتی دخانا من الله أفمن هذا الحديث ذي قراننا ذي قراننا تعجبون تاسو تعجب كوي يعني تستهدئون استهزاء كوي تعجب سنة استهزاء ذي قراننا تاسو استهزاء كوي تاسو تعجب كوي وتضحكون أو خان دي خان دي دي آياتي نصرا خان دي دي دلائي نصرا خان دي دي ملايان نصرا ولا تبكون او جالينا جاڑی اجاڑا پزان اجاڑا جان اجاڑا پزان اجاڑا کہ زو خدای سے پیدا کریم از سکوم زو خدای سے پیدا کریم از سکوم پزان جڑا پکار دا وانتم سامدون اتاسو غافل یئی تکبر کوئی غافل یئی سامدون غافلون غافل یئی اتکبر کوئی نو اللہ تعالی وئی لتکبر نبخلاسی گی پس سرا پس دی سرا لعذاب نبخلاسی گی پس سرا پس دی سرا او نغا تابداری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اوکی لاس بشی بچ بشی دا عذاب نا پسی دے سرا تابداری دا اللہ دا رسول سدہ سر تابداری دا اللہ تعالی دا فسجدو للہ سدہ کوئی اللہ تعالی تا تکبر پریک دی وعبدو عبادت کوئی دا اللہ لل اسنام دا بوتانو بوتانو عبادت مکوئی جہنم تا بدئی غرق بشی تبا بشی عبادت تا اللہ کوئی مالی یو کبدنی یو او عبادت تا اللہ کوئی کہ سفر کے کہ حضور کے دعا عبادت تا اللہ کوئی کہ یوازی ہے کہ پجمع کے دے عبادت تا اللہ کوئی و قربت پا دی پسید دو مانی راشی دا دا سورہ نجم ورطا ہوئی تو سورہ نجم کہ اللہ تعالی دا نجم بیانو کو نجم رسول پاک توئی نجم اغواح توئی او نجم انبیاء توئی او نجم ستوری توئی او دا ستوری چه سنگا پا خپل رائے بانی روان دے دق شان رسول پاک پا خپل رائے نیغ روان دے دا نجم دا لرلا درکلا دی نجم پا رنا باندی تفس جدو سدکوا وعبدو عبادت کو پا دی رنا دا نجم باندی ذکر رسول پاک منتج سیدی چلو خو رسول پاک منتج عبادت طریقو خولا رسول پاک منتج دعو دست چلو خو دموس چلو خو تو روان شے رسول پاک پسی دنیا بدی خی او آخرت بدی خی دا شو دا صورت نجم شو توحید پا کراغے او رسالت دا رسول پاک کارہ کارہ او تخویف او بشارت سلور مسئلے پر کرالی حاصل راوت لا الہ الا اللہ محمد رسول او دا صورت قمر دے دا صورت قمر دے ذکر اغا ستورے دے دستوری پسی قمر بھی ہوشوی قمر ستوری ستوری روخی جی کہنا تو قمر روخی جی بیا دستوری خلاشی خمر راو خیلی نور ده خمر بیان که ورد خواه چه دقه ده خمر را روان ده اغسه ده شقی خمر شقی خمر ده علامه ده رسول پاک ده رسالت ده شقی خمر علامه ده سه ده قیامت ده شقی خمر ده علامه ستاده نیک بختیاده چه منی او که انکار دیتی نو که علامه دا بدبختی آزا شقی قمر اوشو بس دا قیامت انتظار کوا اوز دا قیامت انتظار کوا خوا دا ایزا کورتا اوز دا سورج نجم پسی سورت قمر رارا او ربطی دا کم رای سر رای عذفت العذفتو قریب شو آیا رز عذفا اغا رز قریبا دقل قریب راغلا تقبل بجو یوم سر جوک شئیو نازل شوئے دے پس دے صورت تارکنا دا صورت نازل شوئے دے پس دے سنا دے صورت تارکنا خوا بسم اللہ شوروکم انہم دا اللہ تعالی الَّذی جعل شق القمر دلیلا علی رسالت والساعة فرسالت او پا قیامت الرحمن رحمن جعل المؤمنین بالتوفيق توفيق كنا بالتوفيق والتوحيد الرحيم رحيم لببيان الأنبياء لأمم السابقة كي بيان كي أنبياء در أمم السابقة ودرتا أمم السابقة وبيان نرتكي عبرت نواخ لخا اور دمر عبرت کی نواخلا چت برابر شفی دا تفیف دے اسو عذفت العذف اجمال دا تفصیل عذفت العذف اجمال شو دا صورت اسو شو دا صورت تاغی تفصیل شو اسے تفصیل در تا بیان نہیں اگر تفصیل دا دے اقتربت الساعة اقترب قریب شو الساعة اقتربت الساعة قریب شو اگر وقت قیامت قریب شو قیامت قیامت قریب شو دا قربت علامه سد تعلیمانو عذفت العذفا یو خدا دا قربت قیامت علامه دادا چی وانشق القمر یو علامه داد انشقاق دا قمرو شو دا علامه دا قیامت دا دویم وانشق القمر نما سوا اقتربت الساعة قریب شو قیامت قیامت قریب شو رسول پاک لاړو رسول پاک لاړ د دنیا اوس به قیامت راځي او اقتربت الساعة قریب شو قیامت اوس خو ډېر نږدې دی و طالبانو ولې علما لاړ علما لاړ ختم صلحاء پیران علما صلحاء هغه لاړ دا چې کوم دی جزا دا خو د مازدیګر میرونه دي لسه څو کالو لیکن لال وقت ختم قیامت علامی طول اخکار شمال طویلی دی اس دا کم چی جنگ شروع دی دا جنگون شروع دی کنا دق اول ابتدا دا دا ابتدا دا او زیبا زیبا زیبا انتها میں پر امام مادی سے بانی ادری گی اقتربت الساعة قریب شو قیامت بل حدیث کی راضی اذا مات الانسان قامت القیامتو چه انسان مرشی قیامت قائم شو انسان مرشی قیامت قائم شو نو که پچاوی او که پچانی گیدر چانی ولی او زمیدار نو اگه گیدر و توی ما پریل گوره قیامت کی قیامت بشن زمیدار خسره او ساده اگه پری خودو اگه گیدر وی ورطوی گوره که پچا قیامت و که پنو که ما خو کنه باشو که پچا او که پچانو پا ما خو کنه نو زوام نو قیامت لری نو منده اتاسو خود دقا لراغه بوشوی و مو رو قیامت بخانه اقتربت الساعة و قریب شو قیامت علامه دادا و انشق القمر او سیر شو قمر شق قمر دا پا دی وطن کی لیدل شو خانه دی وطن که دا شق قمر لیدل شو چا خیالو کنه سمائی تا چا خیال کو نو دوشوا چی دوشوا نو تاولی دا بلولی دا خوشی چا قتل حلا کرن چی او سلی گولی نا خو دی وطن کی لی دل شوی ہوا دی وطن کی لی دل شوی ہوا خوا ها لی دل شوی ہوا کارا خبر ہوا چی سمائی دوشوا انو اغی لی دلی ہوا ون شق القمر او زیلش قمر دا علامہ دا قیامت دا دا علامه دا قیامت دا نغوش و دا علامه را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغا وی ما قیامت دا سراغلیو اغا راغ ما قیامت وی دا سراغلیو اغا نشانه را رلا نور نشانه چکمی ذکر کردی سمر نشانه ذکر کردی ما در طویلی دی اغا طول لال راغ اغا طول راغ بس دک پاتی دی یا ولی جنگونه دی سر پر امام مادی سے بانی دی امام مادی سے نفس بیا دجال نفس عیسیٰ علیہ السلام را کو دیدل عیسیٰ علیہ السلام نفس یا جوج ماجوج نفس دابت الارد دے دابت الارد چے پیداشی انو بیا نغیر دا سور توی توبی دروازہ با بند نشی نور بد قبلین راو فیجی خبر ختم شو بس بیا آسان دقا شپک نشانی یو شروع دی را پینده پاتی دی یا شپک نور که برابر شوی دی تا سگوه یه دن برابر شوی تمام دنیا تا او گوری پا دنیا پس روان دی دینی مقصد نده تمام دنیا تا او گوری دینی مقصد نده دنیا پس روان دی خوشو تا سو دیتا او گوری ادی کافران رو زور کرده خوشو کافران رو زور کرده مسلمانان تنگی وخرانان دے و این یراو کو وینی دی آیتا نشانا او دالوی پا نبوت ستاوان دی ار یو دلیل لکا گرس پا مای دوش دالوی دلیلو کنا یعردون دی اعراس کئی داغینا ویقولون وی سحر مستمر دا سحر دی مستمر دائم قوی دا سحر دی قوی وی پا منگمان سحر شوی دا خو سحر دی قوی چی پا سحر مانی و گورا دا غده دا صورت ویو سپومای دوکلا اخو دیر دوی ساحر دی نعوذ بالله رسول پاک تبیوی دا سحر دی او دی هر یو نشانه که دیوینی اعراض کی او نشانه معجزه حمل کی پا سحر ماندی ویقولون وی سحر مستمر دا سحر دی دائم قوی وکذبو تکذیب کی دیو وکذبو دی تکذیب کی دی آیاتنو او دا قیام دا قیامت دا قیام دا قیامت تکذیب پی پیغمبر دا آیاتینو دا قیامت تکذیب پی دا اهل مکہ وکذبو و تکذیب پی واتبعو و تابیکی دا اهل مکہ احواءهم دا خواهش پل فخبر خواهش پس روانی لکو سے او سر اخبر خواهش پس روانی سوکی سکو علیشی فخبر خواهش پس روانی احواءهم كل امر هر یو امر مستقر كل امر هر یو امر کار هر یو کار مستقر اغام قرارین ان کے فی وقت یا پخپل کی قیامت تو پخپل وقت راضی کنا هر یو کار پخپل وقت راضی نو قیامت با پخپل وقت راضی تاسولی وی دی بوی ز قیامت اسرا والا چا بوی عذاب اسرا والا نو اللہ تعالی وینا ویقولون وی سحر هذا سحر مستمر واتبعو تابداری کی دا اہل مکہ آواؤم کافران اہل مکہ سوک دی کافران دی آواؤم دی خواہش پل وکل امر ہر یو امر مستقر مستقر قرارینی ان کے لئے فی وقت آپ وقت کے پس پل وقت کی قرارینی بی وقت قیامت نرازی بی وقت مرگ نرازی چی وقت مرگ راشی علا مرگ راشی وقت قیامت راشی علا بقیامت راشی ولقد جاءهم تخویف ورکیوسو ولقد جاءهم پتیس راغل حدیت من الانباء دا اخبار امم ماضیونا انباء اخبار امم ماضیا راغل حدیت دا انباء وغکیسونا نا غفقانو کیسونا ما فيه مزدجر آغا جدينا ما آغا فيه جفائيك مزدجر زجرو زجر كامل قتي نهي ود كفر نخا مزدجر نهي و انو فاغيك دينا زجر مزدجر زجرو فايك رتمو فايك زجرو دي مكوي مرا توحيد امني کفر نظان بچ کئی پائی کی لوی دعو حکمت بالغت او پائی کی حکمت بالغو حکمت ستوئی او بالغ حکمت علم بالغت علم بالغت بالغ تامت او بالغت من اللہ الیہم یا علم تاما علم با او بالغت من اللہ الیہم یا رسیدون کے بجانب دا اللہ تعالیٰ نے دیتا اگر علم دیتا وہ رسید پائے کی چاہے علم نچاو دا اللہ تعالیٰ پا کی مقرر کرو اگر امم اولین تو گورا اگر عبرت واخلا اگر سبق واخلا فما تغنی النظر نشد رکولے فما تنفعو نفع نشد رکولے النظر رسولان عن قوم لا يؤمنون يا قوم اغنى شر ايمان نراني اغيد له فائده ني شو ورقول ايمان راني فتولى عنهم اجر لدينا اجر لدي كافراننا يوم قد غرز كيون يدع يوم يدعو الداعي فاغرز كي جبلنه كي اغا اسرافيل عليه السلام داعي سوق دي اسرافيل عليه السلام بصخري بيت المقدس نفرون من يرتويلو دا اغین آوازو کی الہ شئین نکر اغشیتا نکر ناشنا گلن کے الہ شئین اغشی نکر چی ناشنا گلن کے والحسابو چی اغا حساب دے حساب دیتا ناشناخ تاریگی دیکھو حساب نمانی کنا من یحل ازوام و یرمیم و انو بالون وکی اغی افراتی لنی سلام الاشه این اغا شیط نوکر چی ناشنالی هو الحساب چی اغا حساب دی دا کافران ببلی دی برازی خوش عن ابسوارهم زلیل بینسترگ دی کافرانو دا سی زلیل استرگ بینی و لیبیا یخرجون چی خارجی یو من الاجداس دا اغا قبروننا دیگونا دا قبل اجداسو نبا قبروننا براونی خارجی و دا اجداسو دا قبروننا کانهم لکدی چیلی جراد ملخ بی منتشر خوار کلشوی دی دا سی لکش ملخ بی خوار خانا دا ملخو پشان کم دا ملخو تاسلی دلی شرطا دا زمک تور کی داسو سما دا سی بی کانهم جراد لکدا اگر ملک نی یعنی پون دملک منتشرون خورو دوم رو بباسی را پاسی از دکه با نملک و پشان پاسی ملک داسی که نپا یو بل ناسی یقینا دا من چه ناسی دیاده ای که رسول بانیانی کتا باشوی رسول سوینی زنگونی بایی پا دیگی دی سپت لگی دا دنیا سوز علا بالا دا سوز علا روانا شوی دا سوز علا خارون روان شوی لازم این میری دی اطول عبادی دی اس بکی عبادی دی و کورون دی پکی اس پی بیا عبادی شورو شو اس پی دوباره بیا شورو شو چی در اصل وزر کارو شو پی نظر کارو شو سورو شو اس پی بیا شورو شو دا فی حال لخانا انو دا موتوی این تیز بلی دی خوشان افسوارو یخرجون من الاجداث کانهم جراد لکدام لقی منتشر مطعین الى الداعی تیز بذی اسرافیل علیہ السلام تا اغب آوازتو حلمو الى عرض الرحمن راضی پی شاید رحمن تا عرض الرحمن پی شاید رحمن تراشی یقول الكافر نوائب کافر وی هذا یوم عسیر دا رز دا صعب على الكافرين دا رز شديد دا بكافرانو ماني سخت دا دا سخت رز دا بكافرانو ديهتا ديهو نمن الكنا او روبا دي بربن خرخن ودا طول بولاري وصلى الله تعالى وي فتاسو يدين عبرت ناخلي التخفيف الدنيوي ولا ورطيخة هذا تخفيف اخروي دا تخفيف الدنيوي فريقي سوالي دا چا دنيوح عليه السلام كذبت تجديد كرو قبلهم كخوال دينا قوم نوح قوم نوح عليه السلام فكذبون تجديد كدي الله عبدنا دبند زماش نوح عليه السلام دي نهنم سوكال وارتمس لبيان كرا وقالوا ودي مجنون دا نوح عليه السلام مجنون دي ونيري وزدجر ويرتي دي ورتي دي مجنون دي لگه سره وی وشارا وی رتا فدا انو چه دیر تنگ که نه نیم سوا کال مسئله و تا بیان کرد و گتو بی ویشتو آقا با یو یو تاوی مینت بی کو آرسی دو او یا کسانی پیدا کرد دو او یا کسانی پیدا کرد نو فدعا ربهو دعای اکر رخ پلتا سوال اکر رخ پلتا دعای اکر رب ای ربا انی مغلوبن اے رب ز کمزور ہیں بے انی پریشان سر مغلوب ز کمزور ہیں زما خسوک نشتے میں زما خبر سوک نہیں منی فانتصر امداد کا بالعذاب فعذاب سرا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا مبری دی دا سر کلی لرے کبھی آس خوشی کپرائی بھی لرے کی ان فتحنا ابواب السماء اللہ و ایما کلاو کپا غمانی دروازی دا اسمان پس سر بیما این منحمر پو اوگو توی بینی کی سرا دا اوگو جو را توی بی اسمان نا چرق شروع شو بطوی بی او و فجرن الارض و جاری میکر زمکا عیونا دا جهت دا چینونا دا زمکی نجور چینی را ہوتی فبربانی پواری وی چینی وی نو کتا دزمکی نبرا و برا پر او برا نی پی اسمان چلک داو بی غوری دی راوری دی راوری دی فالتق الماء جمش ابو على امر لامر دپار دا غم اغا امر قد قدر چیغان دادا شیو قد على امر دپار دا قد قدر چیغا مقرر شیو مقرر شی دا عذاب با قدیمان را دی او دا بیرائی تفاصیل لکی دی رو کالو که ابن علیہ السلام جوڑ سوک دو کال آخری سوک دری کال آخری دا بیرائی جوڑو لی تا خو بیرائی نا خو نوی دنیا و کنه لیت شیخ نو دری چطا و دا جوڑو لی پدی تا ریسا باد دی جوڑو لی جوڑ اکلا برن این پتا اکلا دیکھا باران وری دا بیا کن و مو چوک را تو که دن ور تو بن را دی نو پا آغی بیرائی کی دی او دا طول ناس تو بیغم ادی قوم مانی جو کوٹی موٹی امو لغش حتی چی دن نو بروانی شو حتی چی دی آخر کی چی نوح علیہ السلام دا بیرائی جو را ارامیان خون کنن یر پیغمبر خو دی وشی خمانوی نن نظام لی غٹ غٹ منگی جو پلو غٹ غٹ منگی نو دای جور تو بند دار ویچو با دیری شد مونگا پا دیر سوریم شیناسی نگون تاکی مونگا ای پا آقای مانی با سوریم بگا که با دیری شوی نو دای زن آقا جور پلو چی آقا جور پیدا نو آقا دیر خو نکو از پا منگی چی سو شی بدی سیم تو رکی گی منگی اگر چی گا نا بلکل سیم مانی پو رکی گی نو آقا جور پلو چې هغه جو که تل دی به زمونږ څخه هم غم مکول هغه شته دی نو په هغې باندې به سوارو نو الله تعالی هوا راوسته چې هوا یې راوسته نو ډس چې منګې به یو بل له راوبغو ډس چې منګې به یې راوبغو بس جوړده به سرپې وایلې ډوبېده به پوه شوې چیغې به یې وایلې بیړۍ ته ختی نه شو او درې چته وه اوچته وه هغې ته ختی نه شو چیغې به یې وایلې وینه دا آقا اوبودی وارو که تاسو تو که کولی یو گروی لیوانه دوی پوشه بانه بیرای جوڑای لیوانه ندوی نوح علیه السلام تا بی لیوانه وی فلو اوشه بانه بی میان نیسی اوشه بانه بیرای جوڑای وی دا لیوانه نور سنگه یو صحابی دی کنی دی دی بانه یو دا غوله گیده دی براتل نو پکی بی گنگی کولا گنگی بی پکی کولا صحابی دی کنی دی نو اگر دیرم دا نو تیر آقای که باو کلونه تیری شد نو اللہ تعالی پا دی معنی و مرض رو لگو ده خارق ده مرض نیو چرت ناسو پا آقای غاره ماندی گنگی کولا دیکی پریوت ورتا چی پریوت چی راوت آقا ناقا مرض خوش خانه چی مرض خوش آقا پا طول قوم مرض جو راته بای پسان بای مخل چی راته بای پسان بای غفل غل مخل ها خیلی صفا اقلپی یا بی پکی سم لاسو ها و ببا گریدل سم بی پی را هستل نجور دا مرادی پی امو لگو خو بیرائی پی صفا اقلپ دا سی پی صفا اقلپ چو پو بوی اوی جا بیوارو که تاسو گنده کلو چی پا تاسو صفا اقلپ اللہ تعالی دا سی قدرت والا دی خان محلا ذات الواحن که خار انفلتق الماء جمشو بالا امرن لی امرین دا پارا دا امر دا حلاق دا دی قد قدر چیغا مقرر دی وحملنا و سوارنی کدی نوح علیہ السلام لرا حلا ذات الواح چی صاحب دا تختو و الواح تختو و دسرین دسر دو مانا دی میخون دسر میخون تا وی و میخونو بیٹا کولو از دسر دی ورو ٹوٹو تا وی تا بیرائی غفی دو تختی که نا دی که ورا توٹا چول غاری ناغا بے پکی منز کی دا سوا چولا دو سر آغا میخونه چاگی بانی دا تختا دا کی گی دا تختا جفتی گی دا تختا جفتی گی کنه دا ملگی میخونه یقا آغی ما آغی یو بل کی دا سی دیره سوله او کی دیره دا سی جفتی کی پس آغا میانه دا کی پنسی گی علا امر ذات الواح و دو سر تجری جاری و بی آئیننا پا حفظ ما سرا بی آئیننا بی حفظ بی حفظنا خواه زما پا رو برو بانی که دا مانا که اون تک دا زما پا حفاظت جاری و زما پا رو برو اغا جاری و جزاءً جوزو جزاءً جزاء بول پیشی جزاء لمن دا پار دا نوح علیہ السلام دا جزاء بول پیشوا جوزو جزاءً لمن دا پار دا نوح علیہ السلام کانا چو دا نوح علیہ السلام کفرا ناشاکری کری شوی وا کفرا چو ناشاکری کری شوی وا دا غی ناشاکری وشو نو نیم سوا کالا غی دورتا قدردانی دیو نکر ناشاکری وکر وشو ایمان را نرکن ناشاکری دا وشو انو جوزو جزا ان جزا والکش جزا لمن دا پار دا غی نوح علیہ السلام کانا چه او دا نوح علیہ السلام کفرا ورناها پتی سر پریمی خود دا بیرائی لرا نفیل بیرائی لرا آیتا نشانا دلیل دا قیسا فحل من مدکر ایشوی سو نسیت اغسطن کے چه دی کسی نے نسیت واقلی نسیت اغسطن پیشتے دی کسی نے ولی دی کسی نے نسیت ناقلی چه سم شی توحید امنی فكيف كان عذابي سرنجي وعذاب زما ونظر اي رول زما سنجمي ورود الله وي يرتا خدا نبي ما در توبي كان الله وي تافا وقت نولي دلي وما خدا توبي لك تاچي ولي دل لا داسي لك تا ولي دل ولي الله وي ما در توبي كان نقوش ويو ولقد يسرنا القرآن فتيسر أسان كله من القرآن للذكر دفار النسيات فهل من مدكر ايشي سوق نسيت اغسطين كده قراننا شده قران من نسيت واخلي عمل ذان واقعي ده برابر كي ندهي پا زبان حال سر جواب ورکي لا ده پا زبان حال جواب كذبت تكذيب قلو عاديانو چه قوم لهود علیه السلام ني فكيف كان عذابي نسرنگي وعذاب زما ونظر ايرو الزما انا ارسلنا عليهم ما راو لئي پا غيماني ارسلنا عليهم سلطنا عليهم رومي ليگو امسلط نتو عليهم پا ایمان ریحا بعد سرسر تیز شدید في يوم النحس پا غرد سفیرو کی مستمر دائم الشر مستمر چی دائم ہوئی شر داغ آغا با دائم پی اغا اترا دی او اترا دی اترا دی وش پی اترا دی پی اغا داغ کی دو انسلح چلوے کو دای ځایین ته غوکو کنه نه یو خدای ګټه ځان له داسې ځایین جوړ کړی او کورونه غارونه تنزع الناس را یستب خلق من اماکنهم دا غفل ځایینونه دا بعد معمول دی داسې چې ور باغه په دروازه کنه دا دروازه به لرته ان دې هغه ګټ کې وو نو هغه ګټ نه به ونیسه داسې به تاو تاو بار به راړه چې به راړه په بار به وکړي چې به ونه اگر بعد بنیولو نو بعد براوست راوست التا براوست نو پو برا بے بوتا برا بے بوتا چی برا بے بوتی داست چلو سرکو خان وکیف کان عذابی و نظر نفی آنو تنزع الناس رست یستبع خلق دا اماکن اخبرنا کانهم اعجاز لکداری خون نخل لک جرولی منقع عرن منقع فعن چی پری کرشتی وی قطع شی وی دگ دا کجور سم ردلوی اللہ تعبیر کو پا دگ دا کجور باندے خواہ دم ردلوی لوی لکے دا کجور دا دگو نتی وی تو پالوانی بہن سے پالوانی وکنا تیزا اللہ تعالی طاقت مر کرو والا او دا سے زوانان کان نم آجاز نخن منکار فکیف کان عذابی سرنگی و عذاب زما و نظر ایر و الزما سنگم یقی اونی سل عذاب نتو او اونی رولا والقو سلاوی دی دی کسی نتو عبرت اغسطن کشتے دے چخپل طاقت تغاویر نیشی دا یو سرے نم طاقت تغاویر دے نو اللہ تعالی ورطا دی کسا اکرا طاقت تغاویر کیگا خواب تو از ما طاقت تی از ما دا ستا بس طاقتی خدای دی رکا دادا غد پار دا کی سوکا ولقد یسرنا القرآن اللہ تعالی وی ما آسان کرو دی قرآن لذکر دی پار دا نصیت فهل من مدكر ايشتے سوگ نسیت اغسطن کے نطول خلق جواب ورکے انا انا ان دے نہیں مزگار خواہ ان تو گران میں مزگار نہیں بل دلیل نقلی کذبت سمودو بن نظر تجذیب کرو سمودیانو بن نظر درسلانو نظر رسلانو نے تجذیب کرو وہ سمودیانو فقالو وی ابشرا مننا اے بشر مننا زمننا واحدا یو بشر زمننا یو نتبعو تابیشو دادو وی دادی یو کس تابیشو دادی یو کس تابیشو دا انا منگا اذن پدی وقت لفید والعال منگا پکم رہائی کیو و سعر او پا تاوان کی بیو یو مانا خواہ او انا منگا اذن پدی وقت لفید والعال و گمراہی کی وی اوپر دنیا کی و سعرن فی الاخرہ او پلی ونتوب کی بیو پا آخرن کی و پا جہنم کی ویو او و سعرن پا جنین کی بیو دا لی ونتوب تیچ من دی یو کس خبر او منو ادھے طول پریز دیو دی یو کس خبر او منو دا خوی لی ونتوب دی پا دمان دی نگوری رسول پاک تیم لی ونی ویلی نبی علیہ السلام تو ملی ونی ہوئی تھا القی علی ذکر و ازداد آئی اول کے شدتا نازل کے شدتا الذکر و وحی علی پدمانی من بیننا پا ما بین زمن کے بلچہ مانی وحی رانا لا اذا پدمانی وحی رانا بل هو کذاب اشر بلکہ دے در حجن دے دیر بل هو بلکہ دے کذاب کذاب دے اشر دیر دے دیر متکبر دے علا قومی ہی اشیرن دے کذاب دے او دا متکبر دے پا قوم مانے قل ورطو آیا اللہ تعالی وی قل ورطو آیا قال اللہ سیعلمون غدا زردہ چی پوئے بشی سبا نن پوئے گی خواہ وید رحمان وی نابا علا در پیاشی چلی یو کم برت مخ او بلت شاشی سیعلمون غدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد غدد سيعلمون ذات شريف وفوشي غدن صبح من الكذاب الأشر سوق دي أغا درو جندير سوق دي كذاب أشر درو جندير دا پتا وطا سألو لگي چه سيامت شي نلخو نكي قالوا إنا مرسل الناقة الله وزر لگن كن دي لغن ناقي اوخ ولا لیگم خا من الصخرة دا غدتنا دا پیدا کون دا را لیگ انا مرسلو یعنی مخرجو لیگن کم یعنی خارجون کم بناکی من الصخرة فتنة امتحانا دا امتحان دا حود علیہ السلام دا قوم دے صالح علیہ السلام دا قوم دے فتنة لهم امتحان دا پارد دے فارتقب فارتقبهم في انتظار توليس الى خروج الناقة خروج ناقيتا واستبر الصبر على ايذائهم وزرر دي اي بدر دويت صبر كوا ونبئهم خبر كدي ان الماء فتيزروا بشري قسمة دا تقسيم شيبي بي دا بمقسومي تقسيمي بينهم وما بين لليكي وما بين لأوخكي بينهم او کما بین دی کی او کما بین دی دغه کی او کی تخا دا به تقسیم کل شرب هر یو وار شرب یعنی هر یو شرب کل هر یو وار که کنا هر یو وار دو ابو محتضرا صاحب حاضری کی باغی تا صاحب دا ستاسو واری تاسو برازی کنی اوخی نمبری دی اوخا برازی خواه حالی دابا اوخا رازی او دابا دا کی گی دا سورتا ویو کل شربین هر یو وار یعنی صاحب دا وار چی کم یو یو یو رد با قومو بس کی یو رد با اوخو بس کی محتضرن صاحبون حاضری کی با صاحب دار دا دای هو یا افتا یا لسر دی شدر دی دقا اللہ علم دی نو تنگ شو داغی دی شو خوبا پی کمی شو چی او با کمی شو نو دی تنگ شو چی تنگ شو انو داغه او که داتو خدا تیوی دو که داو قوان نوی نو آقا جور تور رواق استا فانو دا فنا دو آوازو کلی صاحب هم آقا صاحب تا خدا بین صاحب تا فتعاتو او دای که داو تور رواق باسلا تور رواق باسلا فعقرا نو زخمی کرا حتا قتلا چه قتل اتا وهل وهل وهل زخمی شی کنا بیا قتل کرا فكيف كان عذابي ونذر سننجي وعذاب زما ونذر ايرولنما وقول ليس انا ارسلنا عليهم الله وما راوليك فايمان صيحة واحدة شغي وا لجبريل عليه السلام ولي اغي دوخنا شغي استمي دوخنا شغي استمي نما ستلوكو ما هم في شغوارك ما يشي ملك درباني شغويو فکانو نشو اغیی که هشیمین پشانده فکانو سوارو اگر ریدل که هشیمین پشانده شپول شپول محتضرین ده شپول جوڑوین کی دست شو که هشیمین پشانده شپول میده محتضرین ده شپول جوڑوین کی تا تعبیر اللہ علیه که دستی که دا بعضی اوطانو کی دی گرولا دا سی بالا جوڑا کری مون ورطا بالا ہو اغیر جوڑا کری نو پا اغیر ماندی زمان پا دی علاقہ کی بیدا سیوی چی غنی کی خودی غنی بی کی خودی نوی نوی هر کال بیرانی دا پاس بی کی خودی او اغلان دی با پاتی کی دی نیو بی کی خودی لان دی با پاتی کی دی آقا با چه سرانه تیری شوی بارانون با او والی لغا او والی آقا لام بی غنی بچوی غنی از غیبو ایش شیوه پکنو لاس با دی پکی داس ورکو و لاس با دی نیولی آئی که بیش شیوه زره زره بشوی وری وری بشوی و لاس برا داس کیلی ذکر اللہ تعالی تعبیر ورکو فکانو شی اصوار اگر ادن که هشیمین پشان داغ شپول بل محتضرین شپول جوڑون کی اغا شپول پشان دا سمی زره زره کل خوا لکر زره زمونگو زره زره وو خوا اللہ تعالی اغا خلقو توی چغی انکار کی دا قرآن نا وی راش دا قیسولو لا دا قیسولو لا چه پتنی و لگی تا دو اونر پتا با همو لگی یا طاقت پتا با دیوم لگی او گورا دیو سمر اونر مندو لیکن انجام ایسا شو انجام تا او گورا کنا بیار سید انجام تا با گوری انجام تا بایی فنا دو آوازو کرین آتر فاندو کاشیوی محتضی ولقد یسرنا القرآن اللہ و ایما سان کرده قرآن لذکر دپار نصیت نصیت تپارا نو راشه که در دینه نو نصیت خوتی والا که نبن عملی پریده سنگه بز عملی دا امم چه کم زیتر فی قومونا دای که کم عملی رو دا طول پریگ ده دا طول پریگ ده فعال من مدکر اذبل وقت کذبت تجذیب کلو قوم دلوت علیه سلام بن نظر در رسولانو بن نظر نیو پیغمبر او طول پیغمبران یو نبی انکارو کو دادو طولو نبی انکار دیکھا حضرت اکو یو پیغمبر را گلے حضرت نظر جمع گیری را وشی دادو پار دیا عزت دا جمع او بل دادا چیدی یو پیغمبر نے انکار دا سے لکھا دادو طول پیغمبرانو نے انکار ذکر داو گیخا من نظر انا ارسلنا علیم مارا اولی کی پایمان حاسبا کانی کانی پی ورون چی کم بہرو دا غزمکی نخا دا کانی چی دا غزمکی نخا کم بہرو پایمان کانی والی او کانی پی ورونو چی غزمکی نبہرو الا آل لوت مگرن آل لوت علیہ السلام نجیناو نجات ورکما دیدر بی سحرن پو وحد سحر کی نعمتن ازر نعمت حضور نعمت دیمی بچ کرو من عندنا دخل جانبنا کذالک دارنگ نجری من شکر زجزاور کو من اغشا تا شکر چغشا کروی نوح علیہ السلام شاکرو اللہ نجات ورکو آغا نور نا شاکرو اللہ حلاکو ان داسی دغو داسی سرکشو ولقد انذر ولقد انذرهم بطیسر ویرو الدیلرا بطشتنا دا عذاب زمانا ویرو الدیلرا دا عذاب دا گریف زمانا چگور مکوی خدای پاک با عذاب کی گریف بدر بان راشی او ابنی سی فتمارو انو دیر تنازعو تنازو اکرا دن نظر در رسولان سرا دلیت علیہ السلام سرا جگڑ شورو اکرا دلیت علیہ السلام سرا سجلو کو جگڑ شورو اکرا ادا سے ظالمانو ولقد راو دوہو پتیزر دی طلب کرو دلیت دلیت علیہ السلام نے عن جیفی ہی دمیل منو دو گئی دمیل منو دو دو دری غلے پہ ہم نے کولا اے طلب الفاحشتا من ازیافی طلب کرو دو فاحشی امیل منو داغنا انو ولقد راودو عن جیفی دمیل منو دا فتو مسنا محو مکر ما آئینو مستری ای بلاندشو اگر خلق بلاندشو خانو وی وی چیغی بیشو روکلی واپس بیشو بیا رانده بیشو انو ما روانده که سترگی داغی فزیقو اسکی عذابی عذاب زما و نظر ای رول زما چی زما ای رول سنگو زما عذاب سنگو اگر دا اللہ عذاب تا بیا تنگیگی ولقد صبحهم و دی عذاب وخوئیو ولقد پتیسر صبحهم بکرتن سبا کی داخل شفدی باندی بکرتن پا اول سبا کی ولقد صبحهم پتیسر سبا کی دیو یعنی دخلا علیہم وقت الصباح داخل شفدی باندی پا وقت سبا کی کم سبا کی بکرتن پا اول سبا کی وشی اول سبا کی پی عذاب راگے انو عذاب راگے عذاب مستقر عذاب مستقر دائم عذاب دائمی پراوستو فزوکو اسکی عذابی عذاب زما ونظر ایر والزما دین عبرت والے کسی دلیت علیہ السلامنا ذکا اللہ تعالی بیاوی ولقل یسرن القرآن لی ذکری دپار نسیت کپوئی گنا آو کار پریدا چی قوم دلیت علیہ السلام بکو اگی بسکو لیواتت اگی نتوبو باسا پریگی دا بس بچوے دا سے عذاب بدرمان مسلط کم تو دنیا کی آخرت وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اللَّهُ وَيْمَا آسَانْ قَرِدِ قُرْآنَ لِلذِّكْرِ دَبَارِ نَسِيَتْ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ اَيْشْتِ سُبْ نَسِيَتْ اَغَسْتُنْ كَي نو طول جواب ورکی لا لا نا نشتے دے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعُونَ قَتِيسَ الرَّاغَلُو آلَ فِرْعُونَ تَا ان نظر موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام قذبو بی آیاتنا بی تجیبو کپ آیاتنا تسعہ ماننی کلہا تسعہ آیاتنا دما کلہا تسعہ نو آیاتنا طول انو فاخذنام امین صداقی در اخت عزیز مقتدر پنیولو دا عزیز مقتدر دے قادر دے پنیولو دا عزیز شاگا مقتدر دے قادر دے پنگرست دے اللہ تعالیٰ وی اکفارکم اے کافران ستاسو اے اہل مکو خیر بہتر دی من اولائکم ذبین الذی قصصنا علیکم ادا ما کی سب بیان کتاستا آنو ادین ضرور ام لکم ام بل لکم براعت یا تاسو لبراعت دا عذابنا بچوالے دا عذابنا فی الزبر پا کتابین کی جب یہ کتاب منزل ہے کہ اخی کہ اللہ لکلی کتاب سے بزن عذاب ہم یقولون بلکہ وائدی نحن جمیع منگ یو لفکر محتضر منتصر منتنع من العذاب منگ یو لفکر کہ منتصر منتنع من العذاب کہ من بکم من العذاب زان لبا مدد ورکو اللہ تعالیٰ وی دادا تشاوی دی سیوزم الجمع زرد چوبا گردی اغل اخ کرددو چوبا گردی اغل اخ کرددو ویولو ندبر او بگردی غی شاگانی غی بتختی تختی غصم ریٹنگ گئے گی بل الساعت بلکہ قیامت موعدهم زائد وعدے دے دے دے بالعذاب بعد البدر دے بدر نفس پر دلالت عذاب در کی بل الساعت موعدهم بلکہ قیامت زائد وعدے دے دے دے والساعت قیامت ادھا دیر دہشت مند و امر او تریخ دے اگر دیر سخت تریخ دے ناکار دے ان المجرمین پتیسر مجرمان فی دلال اندی پا گمراہی کی دی پا دنیا کی وسعر او پتعبدنا اور کی بھئی پاخیرت کی وسعر پسعیر کی بھئی پا مشقت دو اور کی بھئی فی تعب النار یوم پاورت کی یسحبون فی النار کی راکر کی بھئی فی النار پا اور کی راکر بھئی کی نی پر رب ورطا چونی کنن لا ستات کلائی اخبوت بھئی راکر بھئی شی ان راکر بھئی شی فی النار پا اور کی علا وجوہ ومکن اخبول بانی يقال لهم بالشريطة يوكو مستسقر أسكي أغا مستسقر مسكي لل عذاب النار ولا ظلم عليهم نبي ظلم قطاسماني وذلك الذي وجنا ظلم مدرباني ميدا أسكي إنا كل شيء إن تبيسر ما هر يوشي خلقنا قيدا كرد بقدر إن مقدار سرا هر يوشي الله پاندازي قيدا كرد خانه دنیا دا پیو اندازہ دا بیا بروانی انسان دا پیو اندازہ دا بیا میں ختمی دا طول اللہ تعالیٰ وی ما تمعلوم دی ما پا اندازہ پیدا کری وما امرنا نل امر نما الا واحدتا الا کلمتا واحدا مگر کلمہ یودا ندے دا امر نما لشیئن دا پار دیوشی کیا دیوشیم چیشوشیم موجود کو مثال پتو یاروانو مثال پتو واحدتا کلمتا واحدا کلمہ واحدا کلم البصر پشان دے رب دسترگی دیکھا رب دسترگی محتاج زمانی تا دے او کلمہ دا اللہ تعالی محتاج زمانی تا ندا اگر محتاج زمانی تا ندا دا او زمانی تا محتاج دے رب دسترگی ورکے دسترگی دا آو کلمہ محتاج زمانی تا ندا توحیم امانی چی بچی یو دا سرعت تا سی بدا قیامت راولو ولقد اہلکنا اشیاؤم پتیزر مالا کری اشیاؤم امثال دی امثال فحل من مدکر ایشیسو نسیت اہو سنکے دا قرآن نا تدی قرآن نسو شیج نسیت تو اخلی مخانا منگا توٹی نسیت نا اخلی اللہ کزان دی کارون نو ساتھ کرن لا کم قومی تی کم کارون کریو دا کم قومی تی علاق شیوی دی پاگی اگی نزانو ساتھ وکل شین ہر یو شیف مکتوب فعلو وکل شین ہر یو شیف مکتوب اگا لکل شوید فعلو تی لیکی فی الزبر پا کتابون کی لوح محفوظ کی لوح محفوظ کی اگا تون لکلی دی آر یو شیر لکل لکھا وکل صغیر آر یو صغیر خبر گنا و کبیر اللوی اولو کی گنا مستطر اغلی کلے محفوظ دے وہی تھی اغب ملائکو سخلے کرام الکاتبین سر ان المتقین بشارت پتیزر متقیان فی جنات و نہر پی جنتن کی بئی و نہر اپا نہر کی بئی دیون با ولی بئی گی سلور جنین و وہ اشراف اپائے فی مقعد صدق دی و پا مجلس دا حق کی مجلس دا صدق کی بھئی یعنی فی مقام حسن و مقام خستہ کی بھئی چی جنت دے فی مقعد صدق آغا مقام دا حق کی اموال دامان ام دا مقام دا حق حق مقام دا جنت دے گنا عند ملیک مقتدر پنیز بادشاہ عند ملیک پنیز بادشاہ مقتدر چغ قادر دے آغا اللہ قادر ذات دے اغز خبری عراب شئی تاسو دا اللہ تعالیٰ نا نشی خلاسے دے دا اللہ تعالیٰ نا پہیس تو خلاسے دے نشتے دے پہیس طریقہ بان دے نیچے نخلاسے گی دا اللہ نا نی توحید دا اللہ تعالیٰ امانے کیا نراشے اونی توحید نمانے توحید امانے کی خلاسے نی پجی صورت قمر کے اللہ تعالیٰ قیامت راوستا قیامت راوست د دې کې د څو پیغمبرانو امتونو کیسې وکړي دا د څه لپاره وکړي طالبانو دا د دې لپاره وکړي چې تاسو کې داسې عمل وي یا تاسو کې تکبر وي یا تاسو کې دا انکار وي د دې هر څه نه ځان وساته بس کا راشه ولقد یسرنا القرآن ما آسان کړی دی قرآن د ذکر نصیحت لا فهل من مدکر اشتے سوچ نصیحت اغسطن کے لبین نصیحت ناقلی تمہ نور کو سبانے سمیں چی دی قومون دا عمل کو اگئی حلاک شکنا نو چی تا دا عمل کے نو حلاکی گی بنا تباکی گی بنا دائی ورطا دین پارا ہوئی خوا اس ورطا وائی لبین متعلق دے صورت رحمان دا مسکی آیات سر سنگا کم دا سر دے عند ملیک مقتدر فنیز بادشاہ مقتدر قادر دے علی الثواب والعقاب قادر دے پر ثواب او پر عقاب سرا عند ملیک مقتدر فنیز بادشاہ چی مقتدر قادر دے والرحمن بتعلیم القرآن نبیه چی اگر رحمان دے او پر تعلیم دے قرآن نبی تا نا چی رحمان دے اللہ تعالی انو اسو اگر دائی بیان دے رحم دے خواہ دائے بیان دا رحم دے ار دس نازل شوئے دے پس دے صورت رعدنا بسم اللہ شروکم قلن دا اللہ تعالی المتجم لجمعی المتجار لجمعیتی فی القرآن الرحمن بتعلیم القرآن فی او خلق الانسان الرحیم بإفاظتی سائر ال طول بانے اللہ تعالیٰ داری فائدہ خود خورتر الاسرار ارح لما قال ارف چون اہل مصو انما يعلمه بشر رسول پاک تو دا قرآن میں دا بشر ور تخیر جب انسان دا ازدکی انا غور تخیر اللہ تعالیٰ وی خا غور تخیر الرحمن هو الرحمن ده الله تعالى رحمن ده رحم ده بيان رحم ده علم القرآن في خودة قرآن قرآن والكوه علم في خودة القرآن أو ده القرآن جو التوخو في القرآن في داكول ده پارا ده قرآن ده داكول ده پارا ده قرآن تعليم ده پارا خلق الإنسان في دائك إنسان لتعليم القرآن دفار لتعليم القرآن كتاب ذا في ذاكم لذي كتاب بدر نيجم تبع آغا مني تبع آغا عمل كرا وليخا خلق الإنسان في ذاك إنسان قالوا لتعليم القرآن دفار لتعليم القرآن أنو علمه في خلطة البيان لإنسان تبيان بيان تبعي خبر سوي بیان ورتوخو خبر ورتوخو دی انو دا بیان چې سره کوي کنه انو بیان النطق یجری القرآن خبر ورتوخو دی چې جاری چې قرآن پاغ ایمان تا په جواب باندې قرآن شریف جاری شي نو جاری کیږي به قرآن خو څنګه به جاری کیږي ته به په خپل خپل ځای باندې وایې ښه زنده لکه شمس او قمر چې روان دی په خپل ځای دقت شان الفاظ دو قرآن دا بروانی پا خپل ریوانی خواه قاب لام میم نون وو یه عین عین دا غین او دا عین فرق وکی خواه دا قاف او دا قاف فرق وکی دا لکا شمس و قمر گرع الشمس والقمر شمس و قمر دا بحسمان جاریین بحسمان دوال جاری دی پی حساب سرا دا دوال جاری دی حساب سر شمس و قمر تو گو رکھا رہا سنگ جاری نو دارنگی الفاظ دو قرآن و مخارج قلو کی صحیح جاری کی گی خواہ دا قرآن سر لگ محنت کلواری الفاظ سروم و معنو سروم چی اگا دشی رکھا چی اتنی جو گنان جاری گی حدیث شریف کرائی دیر مداری و سلی قرآن ملی او دا قرآن پا دبانی لعنت وی دا قرآن سچے یہ پا دبانی لعنت وی انا اعرف نبر والنجم نجم آغدا کتا پزمکا نکیگی تیتا من بیاغانی و بوٹی والنجم اسی ونی دا نجم ونی دی یس جدان تابدار رضا اللہ تعالی دا تابدار رضا اللہ تعالی وارو بوٹی دا اللہ تابدار غط بوٹی دا اللہ تابدار شمس قمر تابدار دا اللہ و انسان تن تابدار کیگی نا و انسان تولی تابدار کیگی والسماء رفع اسمان پور تکلمه دی اسمان لرا و وضع المیزان ایخ من میزان میزان می پکی ایخه دی ولی کل عقل فی البدن لیکن عقل پا بدن کی دانگی میزان می پی خود انسان کی میزان می ایخه دی اللہ تطحو تاسو سرکشی مکوی فی المیزان پر ما یودن بی وزن کولشی پا ایمان دی طول پی نقصان مکوی خواه واقیم الوزن او قائم توی وزن بالقسط پا عدل سرا ولا تخسر المیزان تاس نقصان مکوی پا میزان کی میزان کی تجیو کی کلچ انسان تجید آواغ استکنا پا میزان کی دنیا نظام بخراس اس پا دنیا کی تجید خانا تلک خلق تجی کی و دا جزان نا عدلتا دا پا لویا ستا بانی تجید یا غٹی غٹی کپنی نیدی دیتا زان کی دیتا یہ کہیو ان واقیم الوزن بالقسط قائم کی وزن پا قسط مان دی ولا تخسر المیزان اتاس نقصان مکوئی پا تلکی تولو پی مانے کی نقصان مکوئا انہی دا دغر کے دو سبب دے تول اپی مانا کی نقصان کو